mismo en Cedeira. Deixase levar por a luz que desmenta as ideas. Xa temos ao outro lado do fío telefónico o noso correspondente da Baixa Limia. Hombre! Aí, Xosé Lamela, seguro que nos presentará a un convidado especial. Vamos alá. Xosé, moi boas tardes. Hola, boas tardes, Xulio, Armando, Kiko, que acabo de saludarlo, ¿eh? Muy bien. Camiño, camiño do centro, do final do mundo, como? A ver, ¿Cómo? Digo que camiño ou cerca xa do... No, estoy instalado xa no principio do mundo. No principio, o sea, a capela que está no principio do mundo. A capela máis importante da Baixa Limia. Sí, señor. Sí, pero a veces é máis occidental, ¿no? Sí. No está xa pegada aquí a Portugal, pero metida dentro, ¿no? Sí, sí, sí. En este momento, pues, hai unha escuridade total, un fío total fora, xélido, pero está a iluminación da capela que pues, nos ten situados a todos aí. Un quitamedos, ¿no? Claro. Ademais, hai cons, como din os mariñeiros, pedras que... Ainda falan, non? Casi falan. Ainda falan, e ademais de que estaban nun sitio, que isto que sepan toda a xente, que o que chaman, non me acordo agora o nombre técnico, non? Pero que aquí dan unhas vibracións, unhas energías telúricas, que se encontra un bienestar especial en la capela. Por eso, esa tradición de religión de continuidad sustitutiva desde hace muchos séculos, ¿no? Antes claro. Del cristianismo. Sí, sí. Era por esa sensación de bienestar que se tiene aquí en estas que ti también, no, que ti también o documentache nun libriño que, sí. Que moita xente agradece e eu concretamente, máis que a nada. Claro. Ese casi un libro de medicina, ¿no? Porque es cura. Ahí está. Bueno, ¿cómo temos a programado para hoxe? ¿Con quién nos vas a apoyar? Bueno, hoxe temos un dos personajes clásicos aquí, non unir, sino a institución donde pertenece que é o Plaval e na plataforma da Baixa Limia, ¿no? Lino Perdiz, que é o noso habitual portavoz, ¿no? Que nos conta pues, todos esos quehaceres que hai moitos y ahora precisamente na víspera dunhas eleccións pues que dé un pouco de caña non estaría mal, non, para que se entere quen quede, non? Vale. Pois intentaremos sí. Comentar con él, que seguro que terá moitísimas e interesantísimas noticias ou novidades, polo menos reclamacións, cando menos, non? Claro, porque temos esa estrada e ademais ven con outras noticias que non son malas, que por exemplo a estrada esta, a millora desta estrada entre Celanova e aquí Portugal, non? Que era un corredor dos máis importantes de Galicia que se podía constituir, que estaba licitado, expropiado, tiña todas as bendicións para empezar, os cartos, todo, e ya retiras estes cartos de aquí e levas a outro sitio, ahora vais a facer, e esta afectaba a 2,5 millóns de persoas, Olha. E agora vais a facer unha en de Agudiña, que me parece moi ben, pero afecta a 150,000 persoas. O sea, estamos falando en volúmenes diferentes. Todo é necesario, pero este já estaba todo feito. Entonces eu supoño que Lino ten algo que decir en contra disto, non? Destas políticas erráticas, non? Que se cuadran, non duran máis esas informacións, que hasta que duran ou acabarás as campañas electorales, sabes? Vale, pois sinto moito, pero temos que despedirnos porque xa sabes que esta pequena riba que temos aquí na comunicación non nos permite contactar contigo e máis con Lino, pero agradecemosche moitísimo esta conexión que facemos de seguida contactamos con Lino. Ata outro momento. Seguimos escoitando, Vale. Ata outro momento. Sí. Xosé, unha aperta grande. Un saúdo, hasta a próxima semana. Pois eso, o que dicimos. Vamos agora desconectar con Xosé, pero seguida nos... seguimos conectados a Galicia. Falaremos con Lino Perdiz, do Plavali, como estaba dicindo, plan da Baixa Limia, e que seguro que nos falará de cousas interesantísimas relacionadas precisamente coa Baixa Limia. Plavali é unha asociación que hai ali con... que teñen moitísimas, xa falamos máis dunha ocasión con Lino, que teñen moitísimas cousas que interesantes que decirnos con relación a, por exemplo, a estrada, que sabes aquela estrada que iba desde Ourense hasta Baixa Limia, pero que tallana precisamente o sair mesmo de Celanova ala, para. Ele parou. Aquela autoestrada. Xa morreu ele, vaya. Sí. Sin embargo, pues ahora teñen previsto facer unha autoestrada que comece na Gudiña. Sí. Vai a dar a Portugal tamén. Algo que me parece a min que unha distracción para algo diferente, sí, do que deberíamos facer. Vamos alá. Temos entón o xa outro lado do fío telefónico a Lino Perdiz. Moi boas tardes, Lino. Hola, boa tarde. Moitas grazas por atendernos. Díxonos, xo sei que teñas moitas cosas que informarnos interesantes con respecto a non solamente as reivindicacións de Plavali, sino tamén da Baixa Limia en xeral, non? Sí, bueno, estuve falando con el fai un pouco, e bueno, aquí a situación sigue igual, o sea, igual de mal, ou cada vez peor casi, porque ao chegar esta época do ano, moitos povos quedan vacíos, porque, claro, hai xente que ven moitos xubilados, que ven na primavera e agora chegar o mes de outono, novembro, vanse. Ajá, claro. E entón o panorama cada vez se ve peor, non? Porque... a falta de iniciativas ainda encima, pues o ver o ambiente pues é un pouco desolador. Sí, pero aparte de que, bueno, ti seguro que estás un poquinho decepcionado por la pouca cantidade de persoas que se suman a vosas reivindicacións, o que sí é certo é que notanse cousas moi desagradables desde, bueno, así, entre comillas, puesto que o que se tiña previsto de aumentar ou por menos continuar esa estrada, autoestrada desde Ourense ata sí, sí, a Baixarín, pues agora pretenden facer con distraccións outra autoestrada que empeza na Gudiña e que termina tamén en Portugal, non? Bueno, esta é unha pequena trampa. Eu tardei en darme de conta, pero vamos a ver. Temos que asistir estes días en onde íamos falar disto porque estamos en víspera de eleccións, pero eu creo que a xente se lle dá igual. Sí, os políticos tamén se lle dá igual, entonces vamos a falar do tema. Claro. Temos que asistir nestes últimos días, e xa é a segunda vez, porque xa pasou fai tamén tres meses. Temos que asistir a un espectáculo con portadas na prensa, que además nos parece moi ben, porque esta zona é unha zona tamén que está aí olvidada da man de Dios. Ainda estamos outro día en Braganza, aí na zona de Transormontes. Sí. Están aí os coitados tamén rodeados de monte, de camiños malos de fai 50 ou 60 anos para todos os lados. E entón, con moi bo criterio, os alcaldes portugueses esa zona xa levan tempo reivindicando a mellora das comunicacións, porque estánse construindo dúas estacións de AVE que son das poucas que vai haber en toda España en localidades pequenas, cunha é aí ao lado de Pola de Sanabria e a outra en Agudiña. E entón o que máis nos chamou a atención foi que de repente vemos que a Xunta de Galicia e a Deputación de Ourense se suman á reivindicación dese proxecto, pero vamos, o sea, dunha maneira descarada. Entonces, claro, nos dixemos, bueno, entonces vamos a ver. Nós estamos aquí ao lado de casi 3 millóns de habitantes, un aeropuerto que ahora mismo está movendo todo o noroeste. Sí. O turismo en alza, pero vamos, o sea, a nivel europeo, tanto Lisboa como Porto son dos que máis están crecendo. E nos cortan aquí unha inversión de 13 millóns de euros, que é unha insignificancia para comunicar o sur, o oeste e o centro de, o sea, o centro do centro sur de Ourense, con unha población de casi 3 millóns de habitantes, e agora de repente hai un ánimo, vamos, o sea, inusitado da propia Xunta e da Deputación de Ourense para que se faga unha autovía, que, repito, está moi ben, desde a Gudiña a unha zona que hai 127.000 habitantes, según sale na prensa. Pero claro, tardamos en darnos de conta de onde, por ese apoio, porque era tan descarado. O propio presidente, eu dixo, un proxecto ilusionante, porque piden que faga o goberno central. Entón, claro. Oh, amigo. Eu dixo, claro, sí, pois isto está moi claro. Sí, señor. Está moi claro o asunto. Porque eles así se... Como Pilato, yo me lavo las manos y adelante. Una distracción, pero, para no rematar, pero tardé, que dejaron ahí. Sí, sí. Que dejaron... Yo tardé una temporada en darme de cuenta y se perdió esto, no puede ser posible. Además, es que sea una cosa que ahora mismo nos sentimos, indistintamente de las ideas políticas de cada uno. Y que a gente de que da nuestra zona está asistiendo a esto y dice, bueno, pero esto cómo se masca. Teño amigos en todas as agrupacións políticas, teño falado con algúns, Bueno, que además, xa digo, nos parece moi ben a unión que teñen aí nesa zona, porque aí hai xente de todos os colores, de un lado e do outro, están tirando todo o carro. Pero claro, que chamaba a atención é isto, dicir, oye, pero que pasa? E que o de aquí, desta parte de aquí, que ademais é unha vía que une a cidade de Ourense, que non estamos falando de cuatro aldeas, a cidade de Ourense e o seu interlan todo, separa un proxecto de 13 millóns de euros, que é unha insignificancia. Sí, sí, porque, comparado co que pretenden facer dende Agudiña, é claro, claro, aí está o tema, eso non ten outra, hasta que descubrín esa trampa, claro. Porque falando cun alcalde da zona, que é moi amigo, me dixen, para quen? Dixen, no, isto queren que faga o goberno central, bueno, claro, xa se entende todo. Ah, claro. Xa entendemos o apoio este tan inusitado. Hombre. O que deberían tamén ter, concienciarse tamén os alcaldes ou as cámaras municipais de Portugal para reclamar, decir, oye, continuade, aunque sea este pouquiño, este anaquiño, hasta por tela do homen, por exemplo, non? Bueno, ainda que sí. Eles andan aí, o que pasa que Portugal, económicamente, a pesar de que van ben ahora e tal, pero eles teñen paradas tamén nas infraestructuras, prácticamente todos pararon ahora de Lisboa para Madrid, que parece que andan ahora aí outra vez movendo un pouco, pero bueno, que non... Que eles queren a facer, eles están neso. Pero bueno, que non sei o que nos gustaría tamén é que por o noso lado... houber apoio que se dixe, pero non, é que aquí do noso lado anularon, o sea, un proxecto anulado, con expropiacións en marcha, proxecto en marcha e todo eso, foi un proxecto anulado. Sí, que ademais está avanzado, quero decir que se pagaron expropiacións e todo. Sí, o sea, sí, hai unha parte que está pagada, o sea, que non tiñan que gastar demasiado para precisamente para bueno, continuar. Mira, esta comarca, eu que ando bastante por aí con xente de todos os lados, e agora estou aquí con un grupo que veño de Rías Baixas, ando con xente, a nosa zona vai desaparecer. Vale. O sea, isto é lamentable, pero vai desaparecer. Hai outras zonas por aí, a zona de Caldelas, a zona de... Pero é que esas zonas están mellor que nós, porque ainda hai ganadería. Aquí xa non hai nada. Aquí outro día saliron unhos datos da población activa, comparada ca xente que está, como dín, en Portugal, reformada, xubilada. Xa son, o sea, son decepcionantes. O encefalograma plano... vale. E encima temos que xa falamos máis veces o río contaminado, que hoxe tamén falouse moito de Murcia, sí. de Mar Menor. Non se fala de aquí, que é un caso gravísimo. Moito. Salen aí ruedas de prensa, que van facer, pero de momento non fixeron nada. Con esas algas que poden ser que de feito produciron morte xa, non? No, eso é un escándalo, o sea, a contaminación, o sea, de como está ahora mesmo as augas do Limia. É un tema aparte. Non o digo eu, o din o científico e a xente que... Sí, hai probas científicas de eso. O que sí é certo é que a productividade ou por lo menos o que en realidade ten a baixa limia en cuanto a digamos cousas que poder explotar, existe unha moitísimo... Sí. O que pasa é que, claro, non queren botarlle man, ou polo menos... De feito, hai que vese cada unha dentro das posibilidades, vese un esfuerzo dos concellos en algún sentido, non? Están aí con o plan de raia termal que é financiado pola Unión Europea, abriron as portas do parque, que foi unha noticia positiva, que se fixaron aí 4 ou 5, algunhas delas moi interesantes, como é a do Couto Misto, e a mesmo a dos megalitos que hai aquí en Muiños, que tamén... penso que é a única que hai en Galicia sobre o megalitismo. Bueno, en Lourdes estaba a sede do parque, en Trimo a xeoloxía, a casa de Xoaquín Lorenzo en Loeira. Son cousas interesantes que este brau moveron xente, porque isto por primeira vez abriron. Despois tamén se están aumentando as residencias da terceira idade, estáse facendo unha nova en Loeira moi grande. Bueno, son cousas positivas, pero claro, están se facendo residencias, os colexios están a punto de pechar. Pero que hai unha riqueza, propia aí na Baixa Limia, extraordinaria, claro, non? Claro. Por poñer un exemplo, que ademais, non sei por qué, a cooperativa dos Montes Comunais que podían ser explotadas, sí, claro, que nun tempo existían claro. Aserradeiros e todo, é dicir que eso... Sí, houve nove aserradeiros aquí, queda un... Sí. Pois ves, casi nada, Queda un, e despois que non hai, tampouco, neste estudo, xa non ten habido... iniciativas de proxectos de agroforestais, de pastoreo, que hai xente, hai alguna xente por aí que se está metendo outra vez a ganadería, hai 4 ou 5, entre la zona xente que xa ten 50, 70, 80 vacas da cachena, pero non se ve, non se ve un apoio decidido sí. Que hai que estar, hai que apostar por esta xente en vez de apostar por os helicópteros que veñan aí a apagar o lume. Que é a industria que temos agora, vaya por Dios. Sí, e ti precisamente do agro e da cultura forestal tamén coñeces moito porque estudiaste de esas ramas, digamos. Claro, claro. Sacando por aí adiante, ves outros parques naturales. Compáralo con oso, que é outro factor fundamental que temos aquí. Agora parece que anda aí, parece que anda un empresario de aquí da zona que está por México, muy interesado en la aldea esta de Salgueiro. Ajá. A ver si fan algo, porque también meteron ahí 3 millones de euros y ahí quedó abandonado. Sí. Entonces ya propiedad de la Xunta, que no es de ningún vecino. Bueno, de todos. Sí, es una lástima, no es una magua que cosas claro, que se fan, que queden ese... Parque de Ustedes podía ayudar mucho, podía ayudar. Sí, yo parque más grande que hay en Europa, ese parque... Claro. Junto con Portugal, es un parque que tiene más amplitud. Visto lo visto, yo creo que se teníamos que, porque en vista de que esto no se mueve, teníamos que reclamar ya que fuese parque nacional, como portugués sería, por lo menos... Claro. Teníamos algo más de apoyo, no sé por qué. Claro. La única solución, ya, no sé, sea una buena idea o no, pero por lo menos que dirá que hay una reserva, hay una zona, ya que esto está se despoblando y no queda nadie. Claro. Pues por lo menos dedicar esto un poco a silvicultura y al turismo, diría. Sí, ya as explotacións, como dicíamos, entre agropecuarias e forestais, que quero decirse que ahí hay una, además una raza propia de esa zona. Claro, claro. Máis ben dúas, porque hai, temos a cachena e logo está a irmá, que é a Barrosa, que é unha vaca un pouco máis grande. Uh-huh. Unha vaca un pouco máis grande que está sobre todo na zona portuguesa aquí para arriba, na zona do Salar e do Barroso. Uh-huh. Pero son dúas razas propias de aquí, da contorna do Parque Nacional Portugués e do Noso. E despois as explotacións que, por exemplo, nesta época, os cogumelos, eso é unha riqueza natural fantástica, non? A gastronomía, sí. Esas cousas. Sí, recursos hai. Claro. O que pasa é que non temos infraestructura ninguna. Aí ven o feito de non ampliar ou polo menos rematar esa estrada, que esa autoestrada que ven de Ourense queda aí parada a saída de Celanova. Claro, é que estradas hai dúas paralizadas que son importantes. Unha que é ampliación da, que non é unha autovía, é unha ampliación da Nacional 540. E outra é a unión da Nacional 540, que xa estaba para empezar as obras fai 10 anos. Vaya. Hacia Chinzo de Limia, por o Valle de Limia todo arriba, que é un enlace da 540 a 302, a 303 hacia Chinzo de Limia, porque é como unha iliega, como eran os dos romanos antes, exactamente, o que había fai 2000 anos. É que ademais ten unha paisaxe fabulosa, extraordinaria, sí. Claro. Sí. Entonces, esos xa son dous pés fundamentais do proxecto de desenvolvemento da zona, esos xa son dous pés, e despois, claro, o proxecto do parque empresarial, que tamén estaba aí, tamén non se volveu falar para nada del. Yo que estamos comentando, que o parque tamén está parado. Uh-huh. Están dicindo que sí, que vai a ver, que tal, que non sei que, pero ao final pasan os días, pasan os meses, pasan os anos, e isto sigue igual. Sí. Entonces, unha despoblación brutal. A conciencia política pois vai acompañada da despoblación e ao mesmo tempo pois claro. A xente que traballa aí, os que estudan aí, despois marchan rapidamente para a capital. E entón, os concellos teñen xente contratada, casi todos, bastante, que bueno, algo axuda, pero claro, aí non pode traballar todo o mundo, e aparte que son traballos temporais. Claro. O que fai falta é eso, que apoiar o desenvolvemento que temos, dos recursos que temos. Pero eu creo que dame a impresión de que a política vai por outros lados xa, e non incluso compañeros dos propios partidos políticos que gobernan arriba solo chaman a puerta dos alcaldes para que hai que mover os votos, porque somos que moven os votos. Somos alcaldes. Claro. Despois xa nada, pues, olvídanse do asunto, había. Bueno. Todo o mundo vamos a fer si por o rural, veña co rural a voltas que te pego, pero non vexo unha discriminación positiva, que é o que ten que haber. Claro, entonces non hai maneira. pois eses grandes recursos que teñen na Baixa Limia non son capaces de poder explotarlos ben, e despois, se non hai, como diste, non hai infraestructura suficiente para despois distribuílos ou vendelos, pois lógicamente eso claro, continúa desaparecendo ou axudando a desaparecer, a facer que Galicia, esa nosa Galicia desa zona, pois siga sendo máis despoboada, non? Sí. Bueno, o rural está todo bastante decaído, non é esta zona sola, bueno, porque está las peores, las peores. Vaya. Ahora parece que hai por aí un movimento, non sei se os que levan, que están encabezando todo esto, son de Burgos ou de Ávila ou por aí, un movimento rural, bueno, que andan aí con novedades. El efeito, outro día aquí varios compañeros de Celanova estuvieron falando de que polo menos, porque de aquí de Ourense creo que solo hai un colectivo que creo que o este do viso de Sarreaus, que hai un centro de iniciativas rurais tamén, creo que son os únicos que están movendo algo, e pouco máis. Claro, había que estar neses foros, porque é onde o millor aí hai unha forma de influir arriba en Europa porque senón isto desaparece todo, vamos, o sea, muy todo bien. Que as zonas de interior van polo río abaixo, vamos. Esta nosa é do Perciño, xa digo, vaya. É unha silveira, como di moitos, de Ourense para baixo, para 540 é unha silveira. Sí. Vaya, por Dios. Bueno, pero vos tendes concienciación de que hai que reclamar e continuar pedindo melloras para que eso... Tirando da levita. Claro que sí, hai que tirar de aí para que eso suba un chisquiño. E desexamos que teñades moitos éxitos, porque en realidade... precisanos non somente vos que estades aí reclamando no Plavali, sino tamén a propia zona que é merecente deso, porque non somente por la grande calidade de vida que aí se pode disfrutar, non? Xa, está claro que o que pasa é que un desanímase porque ves que non que non se sale. Claro, miras alrededor e non ves nada porque dices, bueno, sí. Andar metido a mellor en algún proxecto de inversión, por pequeno que sea, pero ves que ao redor nadie invirte e dice, bueno, está a tirar o dinheiro por o río abaixo. Claro. Entonces é o que máis te desanima, non? Sí. Bueno, pois que non teñas desanimo. Esperanza sempre hai que ter. Pero... Sí. Que vos desexamos moitos éxitos e que continue pa diante toda esa reivindicación que seguro que algún bon porto se chegará. Bueno, pues nada, moitas graciñas a vos por acordarvos de esta esquina do Fisterre Galaico, de aquí do Sur Galaico, e saúdos para todos os ouvintes, que hai xente por aí que nos está escoitando na zona. Sí. Unha morea. Por, por Barcelona, outros por aquí, a ver. Moitas gracias, Lino. Que veña, ánimos. Saúdos. Veña. Ata outro momento. Bueno, pois, eso, aínda que este un poquinho desanimado, que si é certo que as reivindicacións teñen que facerse eco. Hombre. E ademais que... No, pero... Os grandes recursos que teñen a Baixa Limia hai que explotarlos como sea. Sí, e ademais de eso, xa non é solamente da Baixa Limia, é que o centro de Galicia, ou como pode ser a Baixa Limia, como é na provincia de Lugo Sur, quitando un pouquiño a Ribeira Sacra, pero meteste no Caurel, meteste no Sancares, meteste en Navia de Suarna, meteste en Fonsagrada, meteste en todo eso, vamos, é que eso está, hai zoas que están abandonadas completamente da man de Deus. Bueno, hai xente como Alino que están reclamando e reivindicando cosas interesantes. Vamos a la música, que comenzamos xa a segunda oriña. Muy ben. Sintonitzes la...